darkest raven will crow with the pain of a thousand black feathers and the hate for a dove. Jesteś tylko małą częścią węzła, który jest o wiele większy, bardziej zaplątany. Cały wszechświat jest ogromnym supłem, z którego nie da się uwolnić. Teraz, 66 lat później, zrozumiałem. Niektóre chwile zmieniają nas na zawsze. Pewnego bólu się nie zapomina, ale istnieje sposób, by poradzić sobie z tą okrutną marnością. Yeah. show you're brave. Yeah. Those who fade. Yeah. On a mission. Led by intuition. You should listen. Because. Czego wszystko się zaczęło? Kiedy się zaczęło? W przeszłości? W przyszłości? Czy ktoś to wie? Czy kiedykolwiek będziemy w stanie poznać początek wszystkiego? Czy może poprzedza go jeszcze coś? I jeszcze, i jeszcze? Czy początek i koniec w ogóle istnieją? Czy może wszystko się ze sobą łączy w niekończącej się pętli, a koniec i początek to tylko inne określenia na jeden i ten sam moment. Make my heart. Ludzie to dziwne istoty. Ich działania motywowane są pożądaniem. Ich charaktery kształtuje ból. Próbują stłumić w sobie zarówno cierpienie, jak i pożądanie, ale nie mogą uwolnić się od wiecznej niewoli względem swoich uczuć. Dopóki wzbiera w nich burza, nie odnajdą spokoju ani w życiu, ani w śmierci. A więc dzień po dniu będą robić to, co trzeba. Ból jest ich statkiem, pożądanie kompasem. Do tego zdolna jest ludzkość. Z jakiego jesteś czasu? Pytanie nie brzmi z jakiego czasu, a z którego świata. Living in an age standing next to me. To była nasza wycieczka, druga już, do Winden. Ostatnie 13 kompozycji, których wysłuchali Państwo w programie trzecim, w audycji Trzecia Strona Księżyca, znajdą Państwo na ścieżce dźwiękowej do serialu Dark. Część fragmentów przytoczonych przez nas również pochodziła z tego serialu. Oczywiście tak były wybrane, aby nie zepsuć Państwu przyjemności z oglądania. No przynajmniej tym, którzy jeszcze nie widzieli drugiego sezonu. A swoją drogą są ostatnio dwie najbardziej mroczne, najbardziej tajemnicze miejscowości. Winden i Hawkins. Ciekawe, jak daleko od siebie są położone. Muzycznie bardzo blisko. Wish I could swim like dolphins can swim, though nothing will keep us together. We can beat them. By the wall. A teraz już powraca do nas pieśń księżycowa. Pamiętają Państwo, co to za kompozycja? Second Steel Idol. Co tam u pana Luny? Miejmy nadzieję, że go tej nocy nie przyćmiło. Sprawdźmy. Endeavour, this is Mission Control Lunar one. All systems are go for moon landing. We have countdown at 10 minus 9, 8, 7, 6, 5, 4. And the Bible says, you shall know the truth, and the truth shall make you free. Thank you. dobry wieczór. Witam Państwa, DJ Luna. I poznacie prawdę, a prawda Was wyswobodzi. Święty Jan 8:32. Ten biblijny cytat pojawia się często w postaci sampla w różnych nagraniach muzycznych. Skorzystał z niego również Martin Sane, który stoi za projektem Fix 8, Set 8. Po bardzo dobrym albumie z roku 2017, Foreign Six, Martin przedstawił w czerwcu tego roku nowy materiał, który również jest bardzo udany. Podobnie jak poprzedni album, muzycznie jest odniesieniem do oldschoolowego industrialu spod znaku Skinny Puppy. Ale nie jest to po prostu siermiężne kopiowanie klasyków gatunku, ale bardziej zgrabne poruszanie się w uprzednio zdefiniowanych brzmieniach z dodatkiem pewnych elementów pochodzących już ze współczesności. Wysłuchaliśmy kompozycji Tunnel Vision, a w kolejnym nagraniu Empyrean Fix 8, Set 8 zabrzmi nieco jak inny klasyk gatunku. Mam na myśli Frontline Assembly, oczywiście. We'll be right back. W warstwie tekstowej Martin Sein przedstawia pesymistyczną, dystopijną wizję świata. To kolejny już industrialny artysta, który wyraźnie daje do zrozumienia, że żyjemy w czasach niepewności i niepokoju. Porusza zatem tematykę bardzo współczesną, ale do jej muzycznego zilustrowania ucieka się do retro-industrialu. Album Warning Signs, czyli znaki ostrzegawcze. W kontekście gołym okiem widocznych zmian klimatycznych i faktu, że Dinusia od niedzieli strzyka w krzyżu, nie powinniśmy tych ostrzeżeń ignorować. Na zakończenie spotkania z muzyką Fix 8 Set 8 tej nocy daremne próby Futile Attempts. Of the human body at extremely low temperatures. And that's what you'll burn, too. Dave, Documentation to see that this thing is sucking the life right out of you.